بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كمحمد الله جل وعلا لكم تكي صالنا سلام تمويت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تتمية فرصة هي اليوم أسلياك لكم درس في صحيح البخاري، لكن تتمية فرصة هي وعليل مكملشة سهم ومحاضرة ويتو أمباو تليوازة وتكويكي اليوبيتا. لينغو لمظموني kuwafahamisha watu juu ya ukweli na haki ambayo iko katika da'wa hii ambayo tunailingania, na kuwabainishia watu vile vile juu ya baki walionayo walio nje ya da'wa hii. Kwa hiyo hili ndio lengo kubwa kabisa. Tunafahamu kwamba da'watu rusul, da'wa ya mitume na ulinganizi wao, imesalitiwa da'wa hiyo na maadui. Na ikuwa kwa sababu ni haki, basi itakuwa haina mpinzani. La, haki ndio iliyo na wapinzani wengi. Na Allah tabarak wa ta'ala amefanya hivyo kwa hikma, ili kusiwe na urahisi wa mtu kudai tu kwamba yeye yuko katika haki na anachokisema ni sahihi, na kile alichokisimamia kiko sawa, bila ya kupata mitihani ambayo itambainisha yeye yukoje. Kwa hiyo ukitazama haki hasa ilivyo siku zote inakuwa na misukosuko ndani yake. Haina maana ya kwamba mtu ambaye hayuko katika haki hapati misukosuko. La, mtu anaweza akawa katika baki na akawa yuko misukosuko kutokana ile batili imeshika, lakini si kama misukusuku ya haki. Mtu akiwa katika batili akipatwa na misukusuku anafedheheka, anabainika kwamba yuko katika batili. Na mtu akiwa katika haki na akawa ni mkweli katika haki hiyo, akipata misukusuku hazidi ila salaba katika haki aliyosimamia, wala harudi nyuma. Kwa tumuomba Allah tabaraka wa ta'ala atupe thabati, tuweze kuishikilia haki ambayo tuko nayo, tuweze kuitetea kwa hujja na dalili, tuweze kuibainisha ili haki hii wafikie wengi katika waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, na hiyo ni sababu ya kuongoka kwao. Lakini tunaamini kwamba alhaqu mansur, haki ni yenye kunusuriwa, na si kwa sababu ya wingi wa watu, wala si kwa sababu ya nguvu ya kimali, wala nguvu zozote. Haki itanusuriwa kwa sababu ni haki, na anayenusuru ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza ikachelewa nusra mpaka baadhi ya watu wakata tamaa, lakini alhaqu mansur. Na ndio maana ikaja ile hadithi ya Thauban maula rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alhadithu inda Muslim katika kitabu al-Imara. Imamu al-Bukhari ametaja katika sahihi yake kama babu tu, babu qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi zahirin qala hum ahlu alilm. Kasema hivyo tu al-Imam al-Bukhari. Lakini Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi akahitaja hadithi hiyo kwa sanadi yake kutoka kwa Thauban radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi zahirin la yadurruhum من خالفه. كتب هذه رواية من ناوأهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو ولا من ناوأهم. هل تأتقوا كون لكتك أمتي وانقوا لكتك حق لن يكشين هوا تذري وواو نوالي ولو وخالف wala hawatudhuriwa wao na wale ambao watawafanyia uadui, pia hawatadhuriwa na wale ambao watawanyima nusra. Kuyukhalafa na nawa upande mmoja, na khadhala upande mwingine. Kuna watu watawafanya uadui dhahiri shahir na watawakhalifu. Hawa wenye kukhalifu haki na kulikhalifu kundi hili hawataweza kuwadhuru hawa waliosimama katika haki, hata kama kwa dhahiri haraka haraka inaonekana kwamba wana nguvu, wana kadha, lakini hawawezi kuidhuru haki wala watu wake. Kadhalika wale wanaojifanya ni katika wao, lakini yanapotukia mambo ikawa hawatoi mchango wowote kwa kuwanusuru hawa walio katika haki, bali wakawanyima nusra, pia hawa wanaojima nusra hawataweza kudhuru haki na watu wake. Alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuliwa katika sehemu mbalimbali, hata Alimamu Nawawi katika Minhaji alipokuwa akiisheresha hadithi hii akataja kwamba Alimamu Nawawi Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala amesema: in lam yakunu ahla alhadithi fala adri man hum. Wakiwa hawa sio ahli alhadith, basi mimi sijui ni kina nani wao. Kwa maana kwamba hii at-ta'ifa al-manzura ni ahli alhadith wal-athar. Na al-Qadhi Iyad akasema muradi wa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ni wale ahli sunnah wal-jamaa, ndio ni kunusuriwa. Kwa hiyo huu ni kama utangulizi ninaotoa kuonyesha kwamba haki ni mansur, na wala haki ikufungwa na fulani na fulani, bali watu watakiwa wajifunge na haki, na mtu atakiwa siku zote aombe thabati, abaki katika haki, kwa sababu shetani ana dauru kubwa katika kuwachezea watu na kuwatoa katika usawa, na kuwatoa katika ikhlas, kuwatoa katika ukweli, kuwatoa katika haki. Mtu atakiwa aombe thabati, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha sana kuomba jambo hilo, hasa katika sujudi. Kwa mtu asipate na ghururi katika nafsi yake, wala asipate na kujiona na kujivuna na kibri katika nafsi yake, akitajwa haki aliona ndio yeye na yeye ndio haki. La, kwa hiyo baada ya utangulizi huu, hii ni bishara tunaitoa kwa wale ambao wameshikamana na haki, waone hilo na walifahamu hilo. Jambo jingine nitaingia moja kwa moja katika maudhui ambayo ilifanya nizungumze, tukabadilisha ratiba yetu ya kusoma Sahihu al-Bukhari, tukaingia katika suala hili la muhadhara. Nadhani mtakumbuka kwamba wiki iliyopita nilielezea hapa kwamba kuna maneno ambayo yalikuwa yametangazwa au yametambazwa, yamenezwa, ni maneno yalizungumzwa na Salim Abdurrahim Barhiyani wakati akiwa katika ziara yake huko Mombasa, akizungumzia dawa salafia. Mimi sikusikiliza huu muhadhara wote, lakini pale mahali panapotuhusu tumepapata, na pale panatosha kupasikiliza pale tu pakaeleweka kinachozungumzwa kabla na baada. Kwa hiyo baada ya kusikia maneno yale, na hasa katika kipindi hiki ambacho kama vile wameamka kutoka usingizini mabwana hawa, yeye na kikundi cha vijana wake, maana ametengeneza kikundi chake maalum kwa ajili ya kupambana na salafia, maana sasa hivi mapambano yao makubwa ni ya salafia, dawa salafia. Kwa hiyo kama vile wameamka baada ya kulala muda mrefu, wakawa wanatumia fursa ya ziara wanazokwenda sehemu mbalimbali kuzungumza na kuiponda dawa hii na kuzua uongo, kuuzulia uongo. Wanazua uongo mwingi dhidi ya dawa, wanafanya propaganda. Kadhalika wanatumia mitandao hii kama WhatsApp, Facebook, kati ya kuzungumza mambo mbalimbali kuhusu dawa hii na kuiponda dawa hii na kwamba si chochote. Kadhalika wanatumia redio yao na njia nyinginezo. Sisi tulionyamazia kimya, tukaendelea na dhumuni zetu na mambo yetu, hatukuamua kujibishana nao. Tukijua kwamba maneno yao hayataathiri chochote, na hivyo ndivyo ilivyo, zaidi ya kuleta tashwishi tu kwa baadhi ya watu, tena kwa baadhi ya wakati. Na tunaamini kwamba tukifanya bayani fupi tu, basi ule uongo wote waliupanga kwa miaka kumi waanguka kwa siku mbili tatu tu basi, au kwa mihadhara ilika 50 au saa moja, kwa hivyo ni Allah tabarak wa taala, uongo wote unakuwa uko wazi. Kwa si watu wa kushughulikiwa sana kama hapo nyuma. Hapo nyuma ilikuwa ni ngome, ni lazima uichimbue kulikuwa ili udrili sawa sawa, upate mwamba ule ulipue. Sasa hivi hamna kitu, ni kama mtu anidanganya ameweka katika mlango wake pazia tu, mabazu ya wezi, majambazi, ukifika ufunua tu waingie, hamna kitu. Kwa namna watu walivyowajua na mambo yao yalivyokuwa yako wazi na dawa yao ilivyokuwa mifeli, uongo ulivyokuwa mwingi kwao, kwa hiyo tukaona kwamba haina haja kujishughulisha na wao sana tukasafiri kutoka hapa kwenda kule kwa ajili yao. Kwa hiyo bayani kama hizi fupi zinatosheleza, na sio lazima wao wafuate haya tunayosema, kwa sababu mtu anaweza kuzuiliwa na haki asifuate kwa sababu au mwingine maslahi. Lakini wale wanaotaka haki wazidi kupata thabati, na wale waliokuwa bado hawajafahamu au wana mashaka, basi waondoke na shaka. Na hiyo ndio shani ya dawa ilivyo. Sisi tumlengi Salim Barahia, tunamwombea hidayah kwa Allah, na kama ikiwa si mtu wa hidayah, basi Allah atustareheshe kwa kutuwekea mbali mtu huyu, atukinge na shari zake na mfano wake na watu mfano wake, atukinge na shari zao na Allah waepushe mbali kabisa na uadui wao dhidi ya dawa hii. Kadhalika dawa hii ikusimama kwa sababu ya matelevisheni na maredio na magazeti wala vituo vingi. Na kitangu tumeanza ulinganizi wa dawa hii, hatukuwa na kituo pale Tanga mjini cha kumjibu yeye. Yeye ana vituo, misikiti chungu nzima, ana maredio, ana watu, ana kadha na kadha, lakini vyote hivyo vikumsaidia. Na tumwambia tena kwamba vyote hivyo havitakusaidia ikiwa unachokizungumza ni bafu. Kwa havitamsaidia kitu, uwe na mashule, uwe na university, uwe na kadha na kadha, na hospitali makubwa makubwa ya rufaa, sio dispensary, hospitali makubwa makubwa ya rufaa, uwe na kadha, kila kitu pewe, maadamu kwenye batili huwezi kufanikiwa. Na redio yako iwe ifike kila mahali, ifike mashariki nzima, wasema wewe peke yako, pia haitasaidia kitu. Sikwambii katika wakati wa sasa ambao mambo yamefunguka, tukizungumza kama hivi, yeye sasa hivi atapata, kama si leo kesho, lakini atapata, na wengine katika watu wake, na wengineo na wengineo, anawajua na asiowajua, ndani ya nchi na nje ya nchi, katika Afrika na nje ya Afrika, ujumbe unafika na watu wanawajua, ala kumbe hawa watu wako hivi, kumbe kasema uongo. Sasa hii ni za kumfahamisha tu, sija kaona kwamba labda anaweza kutumia mbinu fulani za kuona kwamba iko peke yake katika mji asema la. Yote haya hayasaidii kitu. Dawa salafia haikusimama katika misingi hiyo. Maadamu ni haki itaenea. Sisi tuseme kile cha haki tukiseme, na wale tusirudi nyuma, na dawa itaenea. Na mifano ni kipindi hiki cha miaka hii michache, na namna dawa salafia ilivyoifunika dawa ya Ansar. Ukitaka kujua hili, wewe tembea katika miji, utaona Answari na makundi yao yote, kisha taasisi moja, tuzungumzie taasisi moja, mataasisi yote, namna ilivyofunikwa na dawa ya salafia kila mahali tukikwenda, ila katika baadhi ya vijiji ambavyo pia wao pia utakuta kumekufa. Lakini pale katika utakuta sehemu kubwa, nenda kusini, nenda kaskazini, nenda mashariki, uangalie ndani ya nchi hii. Na hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala, na walillahi alhamdu, misikiti na vituo vimepata nuru kwa kuwepo dawa salafia, na sio kwa sababu ya dawa ya Ansar. Kwa hiyo hili inatakiwa lifahamike, walifahamu wao na walifahamu vile vile mamluki wao. Katika maneno niliyozungumza, na lazima tufute kidogo, katika maneno niliyozungumza katika mahadhara uliopita, nilizungumzia tofauti iliyopo baina ya salafia na jamaa ya Ansar Sunna. Maana kuna watu wengine, mtu amekubali dawa salafia, lakini ikawa kwa nini, kuna tofauti gani? Kama ndevu ndio zile zile, kanzu ndio zile zile, tena kanzu zangu zilizokuwa nazo Ansari ndio zile zile, na ndevu zangu ndio zile zile tu. Sasa tofauti nini? Pingine labda, lakini sidhani kama kuna talib ilm hajui tofauti. Sasa katika mambo ya msingi kabisa ambayo yatakiwa mtu ayafahamu kila mara, kwa nini sisi tunakhalifiana na wao? Kwa nini sisi tuko tofauti na wao? Yaani kwa nini salafia ni kinyume na Ansar Sunna, na Ansar Sunna ni kinyume na salafia? Kwamba wale si salafi, wanadai na wanatamani, sisi hatutaki Ansar Sunna wao. hatujinasibu kwamba sisi Ansari Sunna, la, jina kama jina, lakini uhakika hasa tunasuru sunna, tunasuru Qur'ani, tunasuru madhhabi ahli sunna wal jamaa, lakini usalafu na usalafu sunna ni tofauti. Nikataja kwamba asili ya huu Ansar Sunna, jamaa Ansar Sunna al-Muhammadiyya, ilianzishwa Misri na mashekhe kadhaa ambao walikuwa ni mashekhe wa kisalaf. Mfano wataja Sheikh Muhammad Hamid al-Faqi, الشيخ محمد خليل الهراس، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق حمزة، الشيخ أحمد شاكر، ننفعلها من الكواكب كتبون وشوني وأهل السنة والجماعة اللي كوني معك 1926 ميلادية. Wakafanya juhudi kubwa sana, na miongoni mwa juhudi walizozifanya ilikuwa ni kuhakiki turathi za Ahli Sunna wal Jamaa na kuvitapisha vitabu vya Ahli Sunna. Mfano vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na vitabu vya mwanafunzi wake al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahumullah ta'ala. Wakatoa vitabu vingi sana, Allah tabaraka wa ta'ala akaongoza kupitia vitabu hivi watu wengi, na wao ni katika maulama waliosoma Azhar, na wengine walikuwa kwa Sham kwa Sheikh Ahmad Nasib al-Rifai na wengine, lakini wakatoa watu wengi kupitia darasa zao, na wakatoa majalla, wakawa na magazeti wanaandika kutangaza da'wa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, na walikuwa kijita Ansar Jamaatu Ansar Sunnah al-Muhammadiyya. Wakapambana na turuku za kisufi zilizoko Misri na tasawuf kwa kiasi kikubwa, walillahi alhamd. Mwaka 1928 Hassan al-Banna na wenzake wakaasisi jamaa inaitwa Jamaatu al-Ikhwan al-Muslimin, Muslim Brotherhood. Hiki ni chama cha kisiasa ambacho kimefunikwa na jina la dini, lakini lengo ni kufika katika kiti. Unadai kwamba lengo ni kutoa kurudisha ukhalifa wa Kiislamu, lakini njia wanazozitumia zote za kinyume na Uislamu. Miongoni mwa hizo ni kupanga mipango kichini chini ya siri kuizipindua serikali zilizopo madarakani, ambayo ni kinyume na utaratibu wa Uislamu. Kwa hiyo walijipanga mpaka ilipofika mwaka 1954 waliandaa mapinduzi yaliyofeli, hayakufanikiwa, wakaingia katika matatizo makubwa. Kwa hiyo kundi kubwa la Ikhwanul Muslimin likakamatwa katika mashekhe wao akiwemo Sayyid Qutb, na alikuwa ni mwandishi mkubwa sana katika magazeti yao, kadhalika mwandishi wa vitabu, na hasa vitabu vyake kama Fi Dhilali al-Quran, kitabu Maalimu fi Tariq, kadhalika kitabu Al-Adala al-Ijtimaiya, vinginevyo na vinginevyo katika vitabu. Sasa misukosuko iliyotokea Misri ni mikubwa sana, hasa kipindi cha Jamal Abdul Nasser. Jamal Abdul Nasser aliwakamata wengi na akawatia gerezani, wakaadhibiwa watu adhabu kali, na wengine wakafa magerezani, na wengine wakahukumiwa kunyongwa hadharani, akiwemo Sayyid Qutb. Maikhwani katika nchi zote za Kiarabu kama vile Lubnan, Syria, yani Syria, Lebanon na sehemu nyingine, na Misri, wakawa wanaishi kwa dhiki kwenye nchi zao, wakalazimika kufanya hijra. Mamia na maelfu yao wakaingia katika nchi ya Saudi Arabia, wengine wakaenda katika nchi za Khalij, yani katika nchi za Imarat na Kuwait na Qatar, wakakimbilia katika sehemu hizo, na wakapokewa kwa uzuri kabisa, kwa hishma na taadhima. Wakaingia katika nchi hizi, wakapewa nafasi, waliokuwa na ilmu wakapewa nafasi za kusomesha, wakaingizwa katika vyuo, wakawa wanasomesha katika universities. Miongoni mwa hao nitawataja baadhi yao, miongoni mwa hao ni kina Manna'u al-Qattani, huyu mwenyewe mabahithu ulumi al-Qur'an. Manna'u al-Qattani ni mtu al-Manufiyya kule Masr. Yule Ali al-Ashmawi, mmoja katika jamaa ya Ikhwan al-Muslimin, alikuwa ni karibu sana na Sayyid Qutb. Ali al-Ashmawi amele kitabu kitwa at-tarikh as-sirri li jama'ati al-ikhwan al-muslimin, at-tarikh as-sirri li jama'ati al-ikhwan al-muslimin, katika kurasa 62 anaelezea kwamba maikhwani wa Kisuudi walimchagua Mannaa al-Qattali kuwa mas'ulan lahu بدون استشارة من أحد من أحد بدون استشارة أحد بس نكون تكو شوري ويوت حكاو أنا في تجنيد الشباب ولقو سعودية أنا وأنا في أنا كم بككات نالك والمعلم هذيك اليونيفرسيتي جامعة الإمام مسجد سهاو لو ينجي لو كان جامعة إسلامية ينجي لو كان جامعة ينجي نبالي بالي ule ukoko ule fikra zao chafu zile za kiikhwani za kimapinduzi walihama nazo hawakubaki nazo kule kwao ikawa wanazipenyeza kidogo kidogo kwa watu wanazipenyeza na njia kubwa kabisa ambayo walikuwa wakiitumia ni hii kutia wenyewe wanasema taghsilul mukh ani brainwash kuwachafua watu fikra zao dhidi ya watawala hasa katika vikao mbalimbali vya jamiati mihadhara na safari za kwenda maporini na majangwani wakitumia wakati wa sama ule saif mapumziko wakifanya semina mbalimbali bali ilifikia wakati ikawa wanatumia vitabu sasa vya Said Kutub wanasema ikifika hafla ya takharuj wanafunzi wanatakharaji mathalan katika kiwango cha kupata degree atakharaj jamia basi wale walipata tafawuk wanapewa zawadi kiangalia zawadi tukuta vitabu vya Said Kutub kama fi dhilal alquran maalimu fi tariq aladala alijtimaiya na baadhi vitabu vya Hasan al-Banna na wengineo kila fathi yakan na wengineo katika maikhwan almuslimin haya baadhi ya mashaikh wamewadiriki wao wakafanyiwa hivyo lakini watu walikuwa haja tanabahi kwamba hawa jamaa wanakusudia kitu gani waliona tu ni mama wakatengeneza kikundi cha watu ambacho kina uhizbia fulani chini kwa chini tena wakajenga tabaka fulani kawa baadhi ya maulama wa ahli sunnati wal jamaa wanasikilizwa katika baadhi ya mambo tu ukitika mambo ya janaza ukitika mambo ya swala ukitika mambo ya tahara mambo kadha watamsikiliza Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani. Lakini anapokuja masala yanayohusu dua na utawala, hawa hawafahamu, wanasema hawa hawajui kitu. Hivi ndivyo walivyojengwa wale mashaikh. Wale mashaikh ndivyo walivyojenga hawa vijana. Na hii ndio kupu kubwa la hawa vijana waliokuja baadaye, ambao sasa hivi wanazingatiwa vile vile ni mashaikh katika mrengo wao. Hawa kina Safar al-Hawali, hawa kina Haib al-Qarni, hawa wakina Salman al-Auda na mfano wao. Lile ni zao la fikra za kiikhwani ambalo lilijengwa na maikhwani waliohamia Saudi Arabia, lakini walikuwa wana fikra za kialbanawiya walqutbiya, hasa Kutub, fikra za Said Kutub, kwa sababu Hasan al-Banna pamoja na maikhwani na muasisi yeye alikuwa amemili katika upande wa masufi. Kwa hiyo masufi wengi maikhwani wanamfuata Hasan al-Banna, lakini wale wenye mrengo kujinasibisha na sunna wengi hufuata fikra za Said Kutub, wengi wao kwa asilimia kubwa kabisa shekhe wao na kiongozi wao ni Said Kutub. Na ukitaka vita mguse Said Kutub, hata Barahiani kama mtakuwa mna kumbukumbu nyuma huko aliwahi kumtetea Said Kutub kwamba hana matatizo, ambapo wenzake wanathibitisha kwamba ana matatizo, na tatizo lake kubwa zaidi ni takfiru lmujtamaa, ni kukufurisha mujtamaa kwamba huu mujtamaa tulionao ni wa kikufiri. Watajilu da'wa ila nidhami al-islami, na da'wa itakana icheleweshwe sasa hivi mpaka ipatikane nidhamu ya Uislamu, mpaka ipatikane dola. Sasa hivi sio wakati wa da'wa tauhidi kadha, la, dola kwanza. Kadhalika ila al-jihadi al-hujumi, analingania kwenye jihadi ya kufanya mashambulizi bikafati nnasi au ala kafati nnasi, kushambulia watu wote, watu wote kwa sababu ni makafiri. Kwa takfiri iko wazi kwenye vitabu vyake, na achilia mambo mbalimbali ya kuwatukana masahaba na mengineyo na kuwakashifu, anayo kwenye vitabu vyake, lakini yote umewafumbia macho wakimtaja ashahidi Said Kutub. على كل حال وليكن سوى مدينة مياكا يا سبيني مياكا يا ثمانيني فكا مياكا تسيني منزوني كما كنا ليسلميكا هل وليكن سوى سعود عربية كتكبيو بكوهب كما ليسلميكا بسين وچاچ سانا lakini wengi wamerudi na mifumo na fikra za kisururi kikutubi. Sasa watu hawa madhahiri zao ni za sunna, unalingania katika sunna ndio shiari yao, unalingania kwenye tauhid, wanapiga vita bid'a, wanapiga vita shirki. Haya kwa wazi tuwezi kukatilia katika hili tauhid al-uluhiyya, ndio hii bid'a, hii ni sunna, hii kadha. Lakini itikadi zao na misimamo yao kuhusu masbabi ya mambo ambayo ndio mambo ya msingi ya Ahlusunna wanayotazama, utakuta iko tofauti. Miongoni mwa haya ni jambo tulizungumzia hapo nyuma kwamba wao hawana alwala walbara katika mambo ya itikadi. Ndio maana utakuta makundi mengi maovu yenye fikra chafu imejiingiza katika mwamvuli wa Ansar Sunna. Watatoka mahawariji humo, watatoka matablighi, watakuwemo watu wengi, mafikira yote kutoka Qurani yule kutoka hapo. Tunasema huyu si mtu wa Sunna, lakini fikra zake ziko katika Sunna. Haa, makufari bwana, nani kafiri bwana? Tutataja watawala katika dua za Kiislamu na wengineo kwamba makufari. Tukuja mambo ya maandamano, wataunga mkono. Basi sura zao ziko namna hiyo. Na mtu kama hivyo hawezi kuwa katika hali sunna. Huyu si katika hali sunna. Huyu ni mubtadi. Kwa hiyo wakachukulia kwamba yule mwenzetu ana siku hizo. Mwenzenu vipi? Tufunga naye siku hizo. Mwezi mwandao alifunga safari. Tumefungua naye pia. Mwache atakuja kidogo kidogo mwenzetu. Kwa hiyo mwenzetu kwa sababu ya kufunga na kufungua. Kwa mwezi mwandao mwandao wa kimataifa. Na mingineyo katika mambo ambayo ni katika madhahiri. Sunna haiendi namna hiyo. Sasa haya ungekubali kwamba sisi tumekosea kweli katika hili. Dawa salafia iko hivi. Lakini wao walipojua haya kwanza wakaanza kupiga vita na kujenga mazingira ya kwamba wao wanachokifanya ni haki. Na tayari ushajua kwamba kuna dawa salafia inayapinga haya. Yaani inapinga fikra hizi na mifumo hii ambayo wao wameiga kutoka kwa Ikhwan Muslimin. Wakaanza kujitetea, na haya yameingia katika nchi yetu hii. Walipoanza kusikia ujio wa da'wa salafia, au kabla da'wa salafia haijazungumzwa, walipata taarifa kwamba fulani fulani fikra yake yeye ilivyo na msimamo wake hayuko na fikra za kisururi, yuko katika msimamo wa salafia, tayari wakaanza kujenga mazingira ya kuwapiga vita msalafi. Na pia walipo funguliwa na mlango wa nasaha na kupewa nasaha ili kurekebisha, walifanya inadi, wakawa wanasema wanatoa tahadhari huko Warabuni, kuna kundi limezuka huko salafia jadida, limeanzishwa na Rabi Madkhali Muhammad Amani Aljami na Mukbil Alwadi Saidiana King Fahdi, kajenga mazingira. Ama barayani maneno haya aliyozungumza wazi kwa tarehe na mwezi na yakumbuka na mahali alipozungumza. Kwa hiyo wakajenga mazingira hayo ili kuyahalalisha yale wanayoyafanya katika mambo yao yaendelee vile vile. Na ukiyatazama watu wa sunna hao, Ansar Sunna, wakimtazama Barahiyani, mbona katoa juhudi kubwa katuelimisha sisi tumefahamu sunna na bid'a. Sasa leo itakuwaje wewe mubtadi? Sasa na yeye alitumia ghururi hiyo, alighurika kwa hilo kwamba hakuna mtu anaweza kuzungumza kitu katika sunna kikaeleweka bila kupitia yeye. Kwa bila ya mimi haya nani kuzungumza? Nitafanya mihadhara miwili kisha. Hakujua kwamba mambo yalivyo, kina chake ni kirefu zaidi kuliko yeye, na akiingia tazama. Na kweli amezama. Na sisi tulimwambia ikun tariha. Faqad laqaita isara. Angezingatia maneno haya angerudi yule. Na mpaka leo tunamwambia in kunta rihan faqad laqaita isara. Ikiwa wewe ni upepo, basi umekutana na kimbunga, huwezi kusimama, utarudishwa huko kulikotoka, utatupiliwa mbali. Sasa angeazingatia maneno haya ambayo kumbe ni jambo sio dogo, lakini alichukua kama maneno ya kitoto hivi, na ndio jambo linamgharimu sasa hivi. Sasa leo au katika mihadhara yake hivi karibuni, kama nilivyotangulia kusema, yeye anasema sisi ni kitu kimoja. Mimi nikambainishia katika mahadhara uliopita kwamba sisi si kitu kimoja na kuna vitu vinatenganisha, nikavitaja. Leo sitaweza kuvirejea vyote, sitavitaja. Tushika na mahadhara uliopita kwamba kuna nukta hii na hii na hii na hii na hii. Kwa nukta hiyo kwanza. Jambo lingine, nimekuja na baadhi ya barua zake ambazo yeye aliziandika huko nyuma. Sasa hivi anasema sisi kitu kimoja bwana. Eh? Sote sisi katika mahadhara yake Mombasa alizungumza. Sote sisi kitu chetu ni kimoja, kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. Hawadanganya wale kukalia mbele pale kutengisha vitu na mbele. Lakini huko nyuma aliandika mabarua akiwatahadharisha watu. Hii hapa ni barua iliyoandikwa na Markaz al-Ansar al-Shabab al-Muslim al-Ansari Muslim Youth Center ya tarehe 21 mwezi wa 6 2008 AMYS mkwaju LGM mkwaju 56 mkwaju 08 mkwaju 02. Barua hii ilikuwa inaandikwa, imeandikwa kwenda kwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, IGP, jeshi la polisi Tanzania, SLP 9141 Dar es Salaam. Kuna maneno humo ameandika huyu bwana, nataka niyasome. Anamwelezea IGP kuonyesha kwamba sisi madhehebu yetu tena sio Ansar, tena hatuko katika Ansar Sunna. Anasema yahusu malalamiko kuhusu kuvamiwa, kuporwa maeneo na mali zetu na watu wanaojiita Manhaj Salafi Salih katika mkoa wa Kilimanjaro na Tanga. Hicho ni kichwa cha habari. Kichwa cha habari hapo juu cha husika. Naleta barua hii ya malalamiko kwako kuhusu watu waliovamia maeneo yetu ya ibada, shule na madrasa, kupora, kuendelea kuhodhi, kutumia mali za taasisi bila idhini ya taasisi. Watu hao ni madhehebu mapya. Watu hao ni madhehebu mapya ambao wanajiita Manhaj Salafi Salih, ambao hawana hati yoyote usajili hapa Tanzania. Anamwambia nani? IGP. Madhehebu mapya ambao wanajiita Manhaj Salafi Salih. Naendelea kusoma mpaka mwisho, pengine labda mtu aweze kuona pengine kuna maneno mengine yamefuta huko nyuma. Anasema baadhi ya wahusika walikuwa viongozi na wafuasi wa taasisi yetu, lakini baada ya kubadilisha madhehebu, unaelewa, nataka kufahamu kwamba Barehian ni mtu mmoja mwongo kupita maelezo, na huu na hili linatupa tumanina katika nafsi zetu kwamba kweli hao ni mahizbi. Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala alizungumza siku nyingi, anasema arkanu alhizbiyya kam thalatha, nguzo za uhizbia ni tatu. Mtu hawezi kuwa hizbi mpaka awe na nguzo hizi. Ya kwanza ni alkadhib. Nguzo ya kwanza, hizbi yoyote ni lazima awe mrongo. Na ya pili ni atalbis, lazima awe mulabis. Jambo liko hivi atalizungusha zungusha hivi ili mradi tu awatatize watu. Na jingine alkhiana. Yote hawa kuna uwezo wa kuthibitisha uongo wao na talbisi zao na khiana zao. Sasa mabakia nini tena? Khiana kuhusu msikiti huu, khiana wake walitengeneza kikundi cha watu. Na barua mingi tunazo, kuna wengine wakapewa mudiri, wengine wakapewa katibu, wengine wakafanya hivi. Yote mabarua tuko nayo sasa. makesi ya uongo uongo wakatengeneza mambo. Sikwambii mambo ya kimali ambayo yamejiri huko. Yote haya ni ushahidi juu ya khiana walizokuwa nazo. Sasa bwana anaendelea kusema kwamba hao wanaojiita madhhabi salafu salih, manhaji salafu salih, baadhi ya wahusika walikuwa viongozi na wafuasi wa taasisi yetu, lakini baada ya kubadilisha madhehebu. Sasa utakuwaje sisi wenzako kutubadilisha madhehebu? Tutakuwaje sisi kwamba ni kitu kimoja lakini madhehebu yetu yamebadilika? Asema kupinga katiba yetu kwa madai kwamba inaruhusu kuandikisha wanachama, kuvamia, kupora na kuhodhi na taasisi zinazohamishika na zisizohamishika katika maeneo ya Kilimanjaro na Tanga bila ya idhini ya uongozi wa juu wa taasisi, yani wadhamini. Akikusema hizo mali anakusudia huu msikiti. Hizo mali za Tanga anakusudia huu msikiti na madrasa. Maeneo yaliyovamiwa na taasisi ni Moshi mjini, yani Mafuta Street na Pasua, Boma Ng'ombe, Hai na Pongo Tanga. Wahusika wakuu wa uvamizi huo wanaohodhi mali zetu ni kama ifuatavyo. Akamtaja Ishaq Islam Bando, akamtaja wengine Hassan Adam, Kasim Mfuta, Ali Athmani. Anasema hivi aliponitaja mimi. Namba tatu, Kasim Mfuta mtajwa ndiyo mwasisi mkuu wa madhehebu mapya aliyokuja nayo baada ya kumaliza masomo nchini Saudi Arabia. Mnifahamu? Taasisi ilimsimamisha kufanya shughuli zake katika maeneo ya taasisi kupitia barua zifuatazo: AMYC mkwaju AGZ mkwaju 38 mkwaju 07 mkwaju 01 mkwaju tarehe 26 mwezi wa 3 2007. Barua hiyo kusimamisha, na barua nyingine kataja namba yake, na barua mbili. Mtajwa alikaidi agizo na kuendelea kutumia misikiti yetu kueneza madhehebu yake katika maeneo ya Moshi, Boma Ng'ombe na Pongo Tanga. Katika kuhubiri kwake kueneza maneno ya kashfa, chuki, uadui na kuanza kupandikiza mbegu ya chuki kwa watu dhidi ya taasisi. Anashirikiana na Abdalla Umar Haneni na Abubakar Juma Gonti ambao ni wakazi wa Pongo Tanga. Katika madhehebu yake mapya, msimnaelewa, anapinga nidhamu ya kuandikisha wanachama katika jumuiya au taasisi na uchaguzi. Mbali na kuandika barua za kumzuia katika maeneo hayo, mhusika bado anaendelea na mahubiri yake ya kujenga chuki na uadui baina ya Waislamu. Na mnamo tarehe 16 mwezi wa 3 2008 alimtukana hadharani kiongozi wa taasisi kuwa ni mwizi wa mali ya Waislamu. Mnifahamu jamani? Haya. Kwa barua ikienda huko mwisho imesainiwa Salim Barahiani, mkurugenzi mkuu yani mdiri wa markaz kuu. Nakala kwa kabidhi wasii mkuu ofisi ya kabidhi wasii mkuu Dar es Salaam kwa taarifa. Nakala ofisi ya usalama wa taifa makao makuu Dar es Salaam taifa. Na kibarua ilikuwa ni kwa IGP. Simenielewa? Hizi zote ilikuwa ni mbinu zinazofanya kwa kutaka kutumia jeshi la polisi na vyombo vya usalama ili kusambaratisha dawa. Lakini alifanikiwa? Na? Huu ni uchanganishi wa wazi ameufanya na maneno ya uongo ya wazi, lakini yeye kafanikiwa. Kumbukumbu sisi tuko nazo. Siwezi kuzisoma barua zote. Nadhani hiyo imetosheleza. Huu peke yake ni ushahidi wa kutosha. Lakini na barua hapa mbalimbali za kusimamishwa kina Abu Hashim, Abdul Qadir Hashim, kusimamishwa akina Abu Zakaria, akina Nu'mani wakati huo, na watu mbalimbali ambao siku zote tuko nazo kupi zake. Sasa mtu kama huyu adai vipi kwamba sisi kitu kimoja, sote madhehebu yetu moja, kitabu wa sunna ala manhaji salafi salih? Sisi uongo wazi, barahiani haya mambo wewe, usifanye wewe. Au wewe umeshasahau kwamba wewe ule nika barua haya kwamba sisi tumekuja na madhehebu mpya. Kwa hiyo huo ndio uhisbia namna ulivyo. Na hizi siku zote moja katika njia wanazotumia ni uongo. Na talbis na khiana. Nisiendelee sana. Nadhani haya itakuwa imetosheleza. Nitakuja kumalizia jambo moja tu, hasa katika suala la khiana. Hili nitalizungumza katika mhadhara utakaomalizika, utakaofuatia, alafu inshallah nitakuwa nimemaliza. Haina haja kulikusha maneno sana, kuna mengi ya kuzungumza. Lakini hawa hawahitaji kuzungumzwa sana, kidogo tu inatosha. Kwa hiyo anapowatumia baadhi ya watu, baadhi ya vijana ambao yeye mwenyewe hana imani nao, sisi tunampa taarifa tu kwamba sisi hatuwezi kuminyana na hao vijana wanaowatumia, kwa sababu udhaifu wao uko wazi. Ukiwakalia kimya tu, basi ndio udhaifu wao. Yaani ule udhaifu na dhili, sikwambii kuwasema. Usije ukatafuta vijana ukaundaunda ukaona kwamba sisi tutapinyana na hao tutakuacha wewe. Wewe ukitengeneza genge, basi ujue mashambulizi ni kwako moja kwa moja direct. Hatukwepe sisi. Na haya pia nikiwa afahamu kwamba maadamu hatarudi kwenye haki, basi masalafi wataendelea kumshambulia na kumbainisha hata baada ya kufa kwake. Siwezi kusema nitakubainisha, kwa sababu sijui nani mimi na yeye atatangulia. Lakini bila shaka dawa salafia iko na itaendelea kuwepo biidhnillah. Kwa masalafu watamtaja hata baada ya kufa kwake kwa miaka 20. Kwamba huyu ni katika maadui wa dawa salafia katika nchi hii. Kitajwa maadui wa dawa salafia, Salim Ibrahim Barahiyani, hata kama baada ya kufa. Kwa tafuta watu, tafuta magenge, tengeneza hivi, suka mambo ionekane kama vile kwenye haki, bado hutakuwa katika haki. Salama kwako wewe ni kurudi katika usawa. Na umri ushakwenda, unatakiwa ujitathmini mambo ya kitoto, acha ujinga, ujinga acha, rudi katika mstari wa sawasawa, shikamana na haki. Na sisi tutaacha kusema kwa sababu utakwenda mahakamani, utakwenda kwa wanasheria kudai mapesa, tutakusema hivyo hivyo maadamu ushahidi tuko nao. Sasa maneno niliyozungumza kuhusu jamaa ya Ansari Sunna, Ansari Sunna wao wenyewe ukitoa Barahiyani wengine washaanza kupata na kihoro na kukaa vikao mbalimbali wakijadiliana, sasa itakuwaje, itabidi ni mahakamani, kwa nini katuchafua huyu nasibisha na makundi ya kigaidi na hivi na hivi, itabidi akajieleza kwa Pilato huko. Mimi nawaambia waungane hao jamaa wa Ansari Sunna wa nchi hii, waungane na majamaa wa tablighi na maikhwani wengine wenye mirengo mingine, wanaharakati wote na kila ambaye amepapaswa au ameguswa na rududi zetu, waungane, watafute wakili bora zaidi kuliko wote duniani, alafu wende mahakamani wakatushtaki. Sisi dawa yetu ndio ile ile, na hapo tunasema tunaweza kusema mahali popote. Kwa hiyo kama wana hila za kufanya za kutaka hivi kujinasua, kama wana hoja wajibu, hawana, basi wakimbilie wanapotaka. Lakini sisi tunajua kwamba watu wa batili siku zote mambo yao, idha a'yatuhumul hujja fazaa ila sultan, hoja zinapotopea wanakimbilia katika utawala, watawala ambao wao wanawakashifu na kuwatukana. Na yote niliyozungumza ni maneno ya sawa, kwamba vyuo vya kiansari vyenye mrengo kikutubi ni matatizo kwa upande wa kundi la kikhawariji. Tunajua hawatotoka masufi ghaliban, lakini wapo pia, si kwamba hakuna kabisa katika vyuo hivyo vilivyotoka masufi au mashia, lakini si ghaliban. Lakini ghaliban, ukitaka kujua mbegu ya ukhawariji na watu wanaojiita watu wa jihadi kutoka wapi, vyuo vya Ansari Sunna. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mfumo, na hata tuliyazungumza katika baadhi ya semina zetu, mfumo. Wasipobadilisha mifumo yao ya usomeshaji na uendeshaji wa mambo, itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo angalia wale wote ambao wana fikra hizo na wametuhumiwa na fikra hizo au walikuwa wakizidhihirisha fikra hizo, maana nyingine sio tuhuma, wamezidhihirisha fikra hizo dhahiri shahidi, wamezungumza, wameneza fikra hizo katika mitandao mbalimbali, utakuta asilimia kubwa ni vijana waliosoma katika marakizi za Uswahili Sunna. Hili ni jambo ambalo halina kificho ndani yake. Sasa wakiambiwa wenyewe wanakuja juu watusaliti na serikali, simjitazame kwanza, lakini kile kinachowakabili. Na kuna wengine ni mashehe, mwaita mashehe zenu na mko nao na mnawakubali, mnapokaa katika mikutano yenu na umoja wenu, SUBASATA, SUBARAZA la Wanasunna Tanzania, nao wamo, ndio wanahamasisha maandamano na migomo. Sasa kuna geni lipi ambalo nyinyi hamlijui mpaka sisi tulisema la wala ajabu? Rekebisheni mifumo yenu kama ikiwa mwataka da'wa salafia, kujinasibu na siku na dawa hii kome. Hii dawa haiwahusu kabisa. Nyie endeleeni huo Uswahili Sunna wenu, lakini mkitaka hasa dawa hii badilikeni, mrudi katika dawa hii. Sisi na nyinyi tuko mbali mbali katika dawa hii, kwa sababu dawa yenu ina uchafu mwingi sana umejaa kutoka huko kwenye mafikira ya kina Said Qutb na kina Muhammad Surur Zaini al-Abidin. Kwa hiyo hizi nataka mlifahamu, na inshallah mjitu tuendelea kuyafahamisha. Lakini fahamuni pia kwamba arkanu lhizbiya thalatha, nguzo za uhizbia ni tatu: alkadhib waltalbisu walkhiyana. Qalahu alwadii rahimahullahu taala, amesema Sheikh Mukbil bin Hadi alwadi rahimahullahu taala. Na yote tukiwa tumetazama tunaona wako nani: uongo, kubaisha watu, kubaishaji, talbisi na khiana. Tukija tukitaja habari za misikiti na vituo mashule na kadha na mambo yanayoendelea kati yao, tunaona maajabu makubwa kabisa. Tunaona kwamba hawa watu hao katika dini wamekusanyika kwa ajili ya dini na kuendesha maisha yao binafsi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.